Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Şubat Perşembe. Yıl 2019, ay 2, gün 38, Kasım 92. 1440 Hicri Cemaziye Lahir 2, 1434 Rumi Ocak 25. Fırtına. Günün tarihi. 522 yıl önce bugün 7 Şubat 1497'de İtalya'nın Floransa kentinde Girolamo Savonarola, özür dilerim, adlı gerici bir papazın taraftarları meydanda çok büyük bir ateş yakıp halkta günah işleme eğilimi yaratacağını düşündükleri her türlü araç ve gereci, aynı zamanda sanat eserlerini bu ateşe fırlatıp yaktılar. Ortalık yatıştıktan sonra Savonarola, Papa 6. Alexander tarafından aforoz edildi. 1498 yılının Mayıs'ında da idam edilip, gelecek nesilleri zehirlemesin diye kendi vaazlarının toplandığı yazıları imha edildi. 74 yıl önce bugün ise, yani 7 Şubat 1945'te Karadeniz'de Sovyetler Birliği'ne ait Yalta isimli küçük bir tatil şehrinde yapılan Yalta Konferansı'nın bugünkü toplantısında Almanya'nın işgaline karar verildi. İşgalci devletler Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye ek olarak Fransa'nın da katılması kararlaştırıldı. Günün malumatı. Doğal antibiyotikler. Brokoli. C ve E vitamini kaynağı olan brokoli, bağışıklık sistemini güçlendirir, virüslerle savaşta vücuda yardım eder. Sarımsak. Antibakteriyel özelliğiyle birçok hastalığın iyileştirilmesini çabuklaştırır. Çiğ yenildikten sonra vücudu bakteri ve virüslerden de korur. Kırmızı biber. Bağışıklık sisteminin can simididir. Mikrobik iltihapları iyileştirir, ağrıyı azaltır. Mercan köşk. Bu bitkinin yağı enfeksiyonla savaşta ilaç yerine kullanılabilir. Bazı bakteri çeşitlerini yok eder. Büyük Saatli Marif Takvimi. Falling for you the truth about it. Whole life is nothing to get you at all. All these cutting me down to jail, and they tied me to the wall. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Lightning Slim'den Bad Luck Blues adlı blues türküsüyle, açı yaptık. Lightning Slim, Yıldırım Slim lakaplı biri. İnce Yıldırım mı? Yıldırım. Yıldırım İnce. Slim. Evet, o anlamda Slim değil ama. Kötü kader, acı talih, kem talih türküsünü söyledi. Uğursuzluklardan bahsediyordu. Biz de bunu neden çaldığımızı tam da yıldırımlardan ve uğursuzluklardan bahseden bir Galeano'yla tamamlayalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Şubat 7. 8. yıldırım. Virginyalı orman bekçisi Roy Sullivan 1912 yılının 7 Şubat günü doğdu ve 70 yıllık ömrü boyunca 7 kez yıldırım çarpmasına maruz kaldı. 1959'da bir yıldırım ayak parmaklarından birinin tırnağını kopardı. 1969'da bir başka yıldırım kaşlarını ve kirpiklerini ütüledi. 1970'te bir başka yıldırım sol omzunu kavurdu. 1972'de bir başka yıldırım onu saçsız bıraktı. 1973'te bir başka yıldırım bacaklarını yaktı. 1976'da bir başka yıldırım bir ayak bileğini yardı. 1977'de bir başka yıldırım göğsünü ve karnını yaktı. Ama 1983'te kafasını dağıtan yıldırım gökten gelmedi. Dediklerine göre sebep bir kadının sözü ya da sessizliğiymiş. Öyle diyorlar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1962'de bugün Amerika Birleşik Devletleri bütün Küba'dan yapılan bütün ithalatı yasaklamış ve ihracatı da, yani ambargo koymuş. Şimdi yeniden gündeme geldi bu. Yani Küba zaten 1959'da bağımsızlığını, daha doğrusu diktatörlüğü devirip devrim yaptıktan bu yana ambargolardan başını pek alamadı Amerika Birleşik Devletleri'nin istila teşebbüslerinden ve ambargolarından. Evet, dün de Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitri Shugayev, Küba'ya savunma sanayi harcamalarını kullanması için sağladıkları 38 milyon avro tutarındaki kredi anlaşmasının ülkesinin makamlarınca onaylandığını açıklamış. Soğuk savaş geri geliyor. Geri geliyor. Geldi bile. Aslında hakiki savaşta geri gelme ihtimali kuvvetlenen bir durum bu. Ama ona kalır mı iş, bırakırlar mı bilmiyorum. Neyse, konuşacağız tabii, evet, onları. 1991'de bugünse Haiti'nin ilk demokratik olarak seçilmiş başkanı Jean-Bertrand Aristide yemin töreniyle başlamış. O da sonra uzaklaşmak zorunda kalacaktır Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı şeyden dolayı, müdahalelerden dolayı. Haiti'ye 3 defa müdahale etti Amerika Birleşik Devletleri. İlk isyan eden ülkelerden birisiydi galiba Haiti aynı zamanda. Dünyada ilk köle isyanını gerçekleştiren. Sonra ve kazanan, bunu galip geldi, sonra bedelini ödettiler. Şu anda da Amerika kıtasının en fakir ülkelerinden bir tanesi. Zaten Fransa'nın sömürgesiydi ve köle olarak çalıştırıyordu. Sonra tamam dediklerini yapacağız, bağımsızlığını tanıyacağım dedi Fransa. Sonra bütün liderini de yalan bir şekilde davet edip öldürdü, idam etti. Yalancı dünya, yalan dünya. 2012'de de Muhammed Naşit, Maldiv hükümetinin cumhurbaşkanı, istifa etti. 23 gün boyunca ordu tarafından hapsedilmiş olan, haksız yere hapse atılmış baş yargıcın hükümete karşı protesto edilmesini müteakip Muhammed Naşit de gitmek zorunda kaldı sonunda. Ülkesini de terk etmek zorunda kalacaktır. Şimdi de ilginç olaylar oluyor. Hint Okyanusu'nun bu güzel ülkelerinden bir tanesi olan Maldivler'de siyasi kriz varmış ve büyüyormuş. Bizim haberimiz yoktu yani. Ben takip etmemiştim. Şimdi baktım bu vesileyle siz hatırlatınca. Yüksek Mahkeme'nin siyasi tutukların serbest kalması yönündeki kararına uymayacağını açıklayan Devlet Başkanı Abdullah Yamin. Aa, ne tanıdık. Yamin. Yamin mi? Hmm. Abdullah Yamin o hali ilan etmiş. Ve iki hakim ve eski savcı, eski devlet başkanı Mamun Gayun gözaltına alınmış. Yamin'in selefi de Naşit, yani biraz önce bahsettiğimiz Naşit, dış müdahale çağrısı yapmış diye yazıyor Sputnik'in internet sitesinde. Vallahi karışık bir durum var. Haiti'den bahsederken bir de yalnız ikisini birden ele almamız lazım. Bir de yeni haber olarak Bahama adalarının kıyılarında bir gemi kazası oldu. Evet. Çok korkunç bir şey. Hafta sonunda ve 29'a yükselmiş ölenlerin sayısı bu kazada. Ve onlar da arama kurtarma ekibi de çalışıyor. 29'a yükselmiş dedim değil mi bunu? Evet. Ve Haitili göçmenleri taşıyormuş. Haiti'nin ilk köle isyanını başlattığından bu yana hiç talihi bir daha düzelmedi, yaver gitmedi. 18 kişi kurtarılmış gemi kazasında. Oradan da bir de şeye atlayayım. Gemi kazasından ben de bahsedeyim. Son haftalarda Hollanda sahillerinde martı türü yaklaşık 20 bin ölü kuş bulunmuş. Onu gördünüz mü? Gördüm. Bilim insan... Gimo mu nedir? Kuşun adına öyle diyorlar. Gimo galiba. Olabilir. Ölü kuşların hepsinin çok zayıflamış olduğu ve ölümlerin Ocak ayında Hollanda'nın kuzeyinde bir kargo gemisinden fırtına nedeniyle düşen 345 konteynerle bağlantılı olabileceği söyleniyormuş. Olayı araştırıyormuş bilim insanları. Kesin delil yok diyorlar, ancak bir ihtimal üzerinde duruyoruz. Konteynerden yayılan kimyasal ve plastiklerin deniz kuşlarının ölümüne neden olmuş olabileceği gibi bir ihtimal var karşımızda. Yok canım, öyle ihtimal yok. Öyle mi? Kendiliklerinden ölmüşlerdir onlar. Öyle mi? Bir de Küba'dan bahsetmiştiniz. Küba'da da fırtına var. Fırtına değil, kasırga var. Dördüncü kategoriye çıkarılmış hatta kasırga. Havana'nın 3 bölgesinde bazı evlerin yıkılmasına neden olmuş. Bazılarının da büyük hasar görmesine sebebiyet vermiş. Sağlık Bakanı José Ángel Portal Miranda da bir açıklama yapmış ve 6 kişinin öldüğünü söylemiş. Havana'da oluyor. Angel. Pardon. Evet, peki bir de şeyden bahsedelim. Taliban saldırıları da Afganistan'da 50 kişinin ölümüne yol açmış. Dünyanın karışık bir durumu var. Afganistan'da Taliban savaşçıları en az, yani daha doğrusu yaklaşık 50 kişiye kadar kuzeyinde ülkenin saldırılarda hayatını kaybettiğini söylüyorlar. En büyük ölüm şeyi de Kunduz bölgesinde, vilayetinde, o çok sık saldırıların bulunduğu, göründüğü bir yer. En az 26 asker ve polis orada öldürülmüş. Şimdi Taliban saldırıları güvenlik güçlerine karşı, askerlere, evet, ve polise karşı gelişiyor. Ama tam bu çatışmalar ve patlamalar olduğu tarihlerde, belki de saatlerde, Afgan siyasetçilerle Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan Moskova konferansı vardı. Orada da bir bildiri yayınlanmış. Taliban liderinin uluslararası kara listelerden çıkarılmasının gerekli olduğu ifade edilmiş. Ve şöyle denilmiş: Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı demiş. Bir yandan çatışıyorlar, bir yandan konuşuyorlar. En sevdiğim durum bu, evet, olay. Tabii ve çok mesela şey, aynı barış görüşmeleri Yemen'de de bir gemide, hatta Birleşmiş Milletler'in o Hudeyde limanında, değil mi? Evet. En güvenli yer olsa gerek şimdi gemi. Orada görüşmeler devam ederken CNN'den bir yeni rapor yayınlandı, haber. O da Suudi Arabistan meğerse El-Kaide'ye, yani bir militanlara, bütün o El-Kaide bağlantılı IŞİD diyor öncülü herhalde, bilmiyorum. Yani. IŞİD öncülü, evet, olan, yani dünyadaki terörizmin adının eş anlamla kullanıldığı, eş anlamda kullanıldığı militanlara Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı silahları verdiği anlaşılmış. Vay canına. Bu da iyi bir haber değil mi? Evet. Kaşıkçı cinayetinden bir haber var mı? Yok, ama sınır tanımayan doktorlardan Yemen raporuna tepki var. Yemen'de faaliyet gösteren sağlık tesislerinin bombalanmasının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri soruşturmasının sonuçlarından rahatsız durduklarını açıklamışlar. 11 Haziran 2018'de bombalanmış bir tane şeyi. Yemen'in Abs şehrindeki kolera tedavi merkezi. Ya kolera tedavi merkezini neden bombalarsınız ya? Ne kadar insafsızlık bu? Nasıl bir zihniyetin ürünü bu? Anlatamıyorum. Anlayamıyorum aynı zihniyetin zamanda. Aslında El-Kaide'de Amerika'dan aldığı silahları veren zihniyetin bir başka biçimi. Kolera hastanesi bombalanmış. Koleranın sağlık tesisinin yeri en az 12 kez bildirilmişti deniliyor. Burayı bombalamayın diye Suudi Arabistan'a. 12 kez bildirilmiş. Ama gene de aynı şekilde yapmışlar. Örneğin rapor, bombalanan sağlık tesisinin çatısında sınır tanımayan doktorların belirgin bir amblem koymadığını ve tesisi vurulacaklar listesine eklemek için net bir talepte bulunmadığını iddia ediyormuş. Oysa bombalanan kolera tedavi merkezi binasının belirgin ve ayırt edici 3 farklı logo yer alıyormuş çatısında. Aynı zamanda MSF binasının, yani sınır tanımayan doktorlar binanın lokasyonuyla ilgili yetkililere en az 12 kez yazılı olarak bildirimde bulunmuşlar. Ama gene de vurmuşlar. Evet, böyle bu haberleri okumaya başlamadan önce Selahattin haber ver, şey, yalancı jingle'ını da çalsın. Çalsın. Tam yalancının mumu şeyine giriyor bu. Ya fakat bu Suudilerin El-Kaide ve diğer militanlara, milislere, aşırı terörist diye adlandırılan gruplara Amerikan silahları vermesine Amerika ne demiş? Ne demişsin? İnceliyoruz durumu demiş. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin incelediği durumlardan bir tanesi de bu. Evet. MSF tepki gösterdi. Çok yakından inceliyorlar. Ya yani deniliyor ki aynı zamanda üzerlerinde belirgin işaretler olmasa ve yerleri savaşan taraflara bildirilmese bile sağlık tesisleri meşru olarak çatışmaları hedef olarak kullanılamaz. Sağlık tesisinin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemleri almak yalnızca çatışmayı sürdüren tarafların sorumluluğundadır denilmiş. Evet. Böyle işte. Bu insanlar aynı zamanda şimdi din turizminden ve dünyanın ticaret merkezi olarak kullandıkları çeşitli yerlerden, Dubai gibi yerlerden büyük paralar kazanıyorlar. Petrolün başındalar çünkü. Evet efendim, aynen öyle. Bütün mesele ondan ibaret. Yani büyük ölçüde, evet, tamamen demeyelim ama büyük ölçüde öyle. Gezegenin de sonunu getirecek olan şeyin de petrol olduğundan ve diğer fosil yakıtlar olduğundan, kömür de dahil, kimsenin şüphesi kalmadı artık. Şimdi ağır haberlere geçelim. Bir de Kongre üyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresine gelen ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan Somali asıllı İhan Ömer'in, Omar'ın bir açıklaması vardı. Suudi Arabistan'la alakalı, onu da söyleyeyim müsaade ederseniz. O da neden Suudi Arabistan'ı diğer ülkelerle aynı insan hakları standartlarına tabi tutmuyoruz demiş kongrede. Neden bir ayrımcılık var Suudi Arabistan'a? Suudi Arabistan'da olan şeyleri ve Suudi Arabistan'ın yaptıklarından bahsediyor. Yahu insan hakkı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütü'nün komisyonunun bir ara başkanlığını yapıyordu. Yakın zaman öncesine kadar Suudi Arabistan. Son 3,5 yılda 17 binden fazla insan öldürüldü. 40 bin kişi yaralandı. 3 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. 22 milyon kişi yardıma muhtaç demiş bunu. Söyleyen de senatör. Gerçek senatör. Öyle kartvizit senatörü değil. Evet. Milyonlarca insanın açlığın eşiğinde Suudi Arabistan önderliğindeki savaş nedeniyle kolera var. Bu tarihteki en kötü kolera salgınlarından biri demiş Omar. Bunları söyleyen insanlar da var. Ve kolera en büyük facia yaşanıyor ve kolera hastanesi bombalanıyor. Evet efendim, aynen öyle. Yani hakikaten muhteşem bir durum var. Yani herhalde bunları etraflıca konuşma fırsatı bulacağız ama şimdi günün ve belki de yılın, önümüzdeki yıllarında en önemli haberlerinden birini söyleyerek açalım felaketler haberler sofrasını. Yani NASA'dan geldi bilgi ve 2018 yılı tarihe geçmiş en sıcak yıllardan biri, dördüncü yıl olarak kayda geçti. New York Times'da zaten artık hiç şaşmaz bir küresel ısınma trendinin habercisi diye yorumlamış zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli gazetelerinden New York Times. Geçen yıl dördüncü en sıcak yıl. Bilim insanları bu kayıtları 140 yıl önce başlamışlar tutmaya. 140 yıl önceki kayıtlara göre en sıcak dördüncü yıl oluyor. Ama dördüncü diye sevinecek bir durum yok. Yok. Hiç yok hem de. Çünkü NASA'nın Goddard Institute for Space Studies var ya, işte Goddard uzay araştırmaları İncelemeleri Enstitüsü, eskiden James Hansen onun başındaydı. Dünyaya da küresel ısınmayı anlatan bilim insanı. Şimdi bu bulguya göre son 5 yıl yeryüzünün yaşadığı en sıcak 5 yıldan biri. 5 yılda 5 en sıcak yıl rekoru kırıldı. Sence küresel ısınma var mı? 2014, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018. Evet. Bu tarihte ölçülmüş en yüksek sıcaklıklara sahip olan 5 yıl. Evet. Yani gelmiş geçmiş en sıcak 5 yıl, son 5 yıl. Acaba bir ısınma belirtisi buradan çıkarabilir miyiz, yoksa yok bize bir şey olmaz abi sendromuyla mı devam artık edeceğiz? Artık isimlerini de vererek konuşmak gerekiyor, yok bize bir şey olmaz abi diyenlerin. Çünkü bu doğrudan insanların ve diğer canlıların hayatını ilgilendiren bir mesele ve ölüm kalım meselesi aynı zamanda. Evet, ama ulusal sesleniş konuşmasında tek kelimeyle bahsetmedi. Tweet atar. Donald Trump tweet dağıtmadı. Küresel ısınma ya da ısınma lafını etmedi. Yani artık herhangi bir şey yok. NASA'nın bilim insanlarına göre, ki dünyanın en büyük bilimsel çalışmalarını yürüten yerlerinden bir tanesi. Herhangi bir şekilde artık bir tereddüt yok dünyanın en sıcak dönemine girdiği konusunda. Zaten bölümün direktörü Gavin Schmidt, ki sık sık alıntı yapma fırsatı buluyoruz, önemli bir bilim insanı, şöyle demiş, New York Times gazetesine bir demeç vermiş. Artık bilim insanları da daha rahat konuşmaya başladılar, mecburen, çok telaş bastı herkesi. Evet, aslında demiş, en sıcak 5 yıl son 5 yıl oldu demiş. Biz artık küresel ısınma gelecekte olan bir şey midir değil midir, bunu konuşma durumunda değiliz, konumunda değiliz. Küresel ısınma şimdi ve burada demiş. Ne diyorsun? Kim demişti efendim? Gavin Schmidt, GISS diye kısaltılan, GISS diye kısaltılan Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü, bu araştırmaları yapan ve enstitünün başındaki bilim insanı. Yani son 1880'den beri en sıcak olduğu belirtiliyor. NASA'nın iklim raporundan okuyorum. Son 5 yıl topluca modern kayıt tarihinin en sıcak 5 yılı olduğu deniyor. Evet. Ve ayrıca 2018 yılının ortalama 19. yüzyılla kıyaslandığı zaman ortalama sıcaklığının 1 derece üstündeymiş Celsius olarak. Bu da korkunç bir şey tabii. Yani ne zamanını hedef aldıklarını da söyleyeyim. Referans noktası olarak, başlangıç noktası olarak 19. yüzyılın sonunu almaları, sebebi de şu. Çünkü insan faaliyetleri çok daha fazla atmosfere karbon saçmaya başladıkları döneme kıyasla 1 derece artmış. Ve bu şimdi bu rapordan sonra bir de duruma bakalım. Neler oldu? Neler getirdi? BBOA olmuyor. Bize bir şey olmaz abi ya da abla. Şöyle, dünyanın gördüğü en büyük yangınlar, orman yangınları Kuzey Amerika'da oldu. 600 bin hektar yandı. Kaliforniya'da. Evet. Kaliforniya'da 600 bin hektar. Yani 1,5 milyon acre. Ve ayrıca da Avrupa'nın büyük bir bölümünü, pek çok ülkeyi, İspanya, Portekiz ve başka ülkelerini İtalya. De kuraklık sardı gitti. Aynı zamanda her iki kutupta, Kuzey Kutbu da, Güney Kutbu da, Antarktika'da şimdi Türk misyonu da orada araştırıyor. Her iki tarafta da buzullar sonsuz bir şekilde erimekte olduğu ortaya çıktı ki akıl almaz bir şey de. Bir Manhattan adasının bir şehir büyüklüğünde bir yer koptu. Yani bir çukur açıldı buzun içinde. Bu da insanları, bilim insanlarını şaşkınlığa düşürecek bir şey oldu. Antarktika'nın beklenenin çok daha yüksek bir hızla çöktüğü de ortaya çıktı. Ve dengeler tamamen değişiyor. Bir anda, bir hafta içerisinde, belki de birkaç gün içerisinde değişebiliyor. Mesela Avustralya'nın Queensland bölgesinde kuraklıktan ötürü milyonlarca balık hayatını kaybederken oksijensiz kalmış nehirlerde, kurumuş nehirlerde. Birkaç gün sonra, bir haftadan daha kısa bir süre sonra muson yağmurları başlıyor ve bu sefer o kadar fazla yağmur yağıyor ki şehirlerin ve kasabaların sokaklarında timsahlar ve yılanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Hepsi suların altında kalıyor. Sel sularında insanlar ölüyor. Evet. Ama yani bu Antarktika'daki durum filan tasavvur edilemez. Yani mesela 60 santim sadece o buzulun, gizli kalmış buzulun, Thwaites buzulunun bu gidişle eriyip gitmesi halinde sadece o buzulun, devasa çünkü, trilyonlarca ton, yarım metreden fazla, 60 santim deniz seviyelerini yükselteceği, tümünün gitmesi halinde hesaplanıyor. Düşünebiliyor musun? Böyle bir şey düşünmek bile imkansız. Evet. Yani. Ama devam edelim. Yani şimdi şöyle bir durumdayız. Bu rapor, yani New York Times haberlerine falan bakarak gidiyoruz. Kuzey ve Güney kutuplarında buzullar gidiyor. Ayrıca şeyde muazzam bir açlık kıtlığında geleceğini, dünyanın üçüncü kutbu diye bilinen Hindukuş bölgesinde, Himalaya ve Everest tepesinde bulunduğu buzulların 1/3'si yüzyıl sonuna kadar eriyecek deniyor ama daha önce de olabilir. Ve 2 milyara yakın kişi kıtlıkla, kıtlık demek tabii o insanların göç, çatışma, iç savaş ve ondan sonra da dünya savaşına kadar yol olacağı da anlaşılıyor. Yemen ve Suriye'de olduğu gibi, Sudan'da olduğu gibi aynı zamanda. Ama bu sefer 2 milyardan bahsediyoruz. Dünya nüfusunun 1/4'inden bahsediyoruz. Bangladeş ve bütün şeyler, Asya'daki bütün büyük ülkeler, Hindistan, Çin, Pakistan. Yani bu noktada iş biraz da ırkçılarımıza düşüyor, Türk ırkçılarına da düşüyor. Bırakın şimdi ırkçılık yapmayı da, küresel iklim değişikliğini durdurma konusunda ileride daha da fazla başınıza sevmediğiniz olay gelmemesi için harekete geçmeniz gerekiyor. Sonra ne yapacaksınız? Sizin hayat da zorlaşacak tabii. Evet, çok hayat herkes için çok zorlaştı. Brenda Eckwurzel, ara sıra adını geçirmekte olduğumuz bir bilim insanı, Union of Concerned Scientists diye bir şey var, kuruluş var, kaygılı bilim insanları diye sık sık atıf yapıyoruz çünkü gerçekten dünyayı uyarmayı görev bilen insanlar. Onun başında bulan, yani sözcülerinden birisi, iklim bölümünün başında olan Brenda Eckwurzel demiş ki, bugün liseden mezun olan çocuklar sadece bütün ömürleri boyunca sadece rekor kıran sıcaklıkları görmüş olacaklar. Başka hiçbir şey görmediler. Bugün liseden mezun olan çocuklar doğduklarından bu yana demiş. Evet. Ve küresel emisyonlar, salımlar ikinci yılda üst üste yükselmeye başladı. Bu yakın zamanda değişecek gibi gözükmüyor. Bu son derece tehlikeli trend, eğilim. Ve yani bu tabii küresel ısınma aynı zamanda okyanuslarda büyük değişimlere yol açıyor. İşte senin de biraz önce söylediğin gibi okyanusta Hollanda sahillerinde, Kuzey Denizi'nde neler olup bittiği ortada. Binlerce kuşun neden öldüğünü öğrenemiyorlar. Yalnız çok zayıflamışlar ve bağırsakları çalışmıyormuş. Açtıkları şeyin. Evet. Şimdiki bulgular bunlar. Aynı zamanda jet stream denen işte bu burgaçlanma Kuzey Kutbu'nda olan şeyler soğuk dalgalarını aşağıya doğru basıyor. Acayip soğuklar da olabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok yerinde aşırı soğuk dalgalarının sebebi de küresel ısınma, açıkça söylüyor. Ve Ekvozel demiş ki bu kaymalar, okyanuslardaki ve atmosferdeki bu kaymalar çok yeni normal diye bir şey getirdi. Yeni normali de tarif etmiş. Çok daha güçlü fırtınalar, kasırgalar ki Antalya'da net olarak görüyoruz. Türkiye tarihinde hiç rastlanmamış büyüklükte hortumlar oluyor ve hortum uyarıları, fırtına uyarıları geliyor. Aynı zamanda burgaç, kutup burgacı mı deniyor ona? Vortex kaymaları. Yüksek denizlerde yükselen fırtınalardan yükselen sular, dalgalar, sıcak dalgaları çok daha uzayan, iki ay mı ne uzayan biliyor musun? Yangın mevsimleri iki ay uzamış. İki ay daha uzun sürüyor. Ve çok daha fazla da bir yağmurda bir günde bir yıllık yağmur yağıyor Avustralya'da olduğu gibi. Evet. Daha geçenlerde. Evet. Yani ve dünyanın da aslında bir de başka bir hesap var. Onu da söyleyip ilk yarım saati kapatmaya çalışalım. İki tane haberimiz daha var. İkisi de birbirinden uğursuz ama ne yapalım? Dünyanın 1951 ile 1980 arasındaki ortalamaya göre bir derece daha, bunu da söyledik ama bir kez daha altını çizerek vurgulayalım, bu felaket bir şey. 1950 yani işte tam Ekojel'in de söylediği gibi, yani 1951'de yeni kuşağın çok daha öncesinde benim kuşağıma yakın doğum tarihli olanların bildiği bir şey, 51 ile 1980 arasındaki şey bugün bir derece daha yüksek, yani 0.83 derece diyelim Celsius olarak, 1.5 Fahrenheit. Ve hem NASA hem de Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi NOAA bunu söylüyor. Bu da demek oluyor ki 2018 ortalaması dördüncü yapıyor 2016, 2017 ve 2015'in arkasından. Dünya Ticaret Meteoroloji Örgütü, affedersiniz, bunu söylüyor ve Başkanı Petteri Talas da çok ağır bir şey söylemiş. Son 22 yıl içindeki en sıcak yıl sayısı 20 demiş. Son 22 yılda en sıcak 20 yılı yaşamış durumdayız. Artık tartışılacak bir tarafı var mı demiş yani. Son 4 yıl içindeki ısınma istisnai yalnız. Hem karada hem de okyanuslarda görülmemiş boyutlara ulaştı son 4 yıl içinde demiş. Ve bunun muazzam yıkıcı sonuçları olacak demiş. Hem insanlar, hem canlılar, hem ekonomiler, hem de ekosistemler üzerinde. Evet. Yani böyle işte. Ve Britanya'nın Met Office diye adlandırılan meteoroloji bürosundan da bir açıklama var. Paris Anlaşması'nda 1.5 derecenin altında tutma hedefi vardı ya, muhakkak surette. Sözlerden. Evet, söz verilen ve tutulması için herkesin birbirine, hatta şey, Polonyalı son Katowice'de podyuma çıktı, oynadı ya. Çevre Bakanı yardımcısıydı galiba, yanlış hatırlamıyorum. Ya da iklim sorumlusu işte Polonya. Zıpladı sonra. Zıpladı filan. artist. İklim dansı yaptı. Kitabı yazıldı filan dedi. Kural kitabı. Kural kitabı yazıldı. Biliyorlar kuralsız bir şekilde dünyayı tükettiklerini çünkü. Onu herkes öyle de. Ama maalesef yani Paris Anlaşması'nın hedefi yakın bir zamanda kırılacakmış maalesef ters yönden. 2023 olabilir diyorlar. Yani 4 yılı bulmayacakmış. Ne? 2023 mü? Evet. 1,5 derece Celsius'u santigratı geçebilirdi. Burada kapatalım. Kapatalım ama iyi bir haber vererek kapatayım istiyorsanız. Ver. Antalya'nın Kumluca ilçesinde, daha doğrusu Alakır'da, birinci derece doğal sit alanı ilan edilen ve HES'lere karşı çevre mücadelesi verilen Alakır Nehri'nde, bizim de dinleyici dostlarımızın bulunduğu Alakır Nehri'nin bulunduğu vadide, Ricotta Candriana ya da Ricotta Candriana olarak da bilinen çandır cavlağı olarak da Türkçeleştirilen, evet, yeni bir bitki türü keşfedilmiş. Pembe çiçekleri olan bu yeni türün 1100 ve 1360 metre yükseklikte yetiştiği ve Mayıs-Haziran aylarında çiçeklendiği kaydedilmiş. Mükemmel. Fazla ömrü ne kadar olacağını bilmiyoruz ama olsun. Ben de o zaman sana bir rakip olarak, çandır cavlağına bir rakip olarak, iyi bir haber de buyurun ben efendim vereyim. Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeyi vermiş. Kanal İstanbul'un etüt proje işleri tamamlanmış. Artık ÇED rapor onayını bekliyorlarmış. Yani müjde nerede? He? İyi haber neresi? Bu Türkiye'yi dünya çapında bir ülke haline getirmez mi? Koca bir doğayı değiştirip bütün İstanbul şehrine yeni bir ada haline getiriyoruz. Artık böyle şeyler söyleyenlerin ismi de bir kenara not edilip gelecek kuşaklar tarafından hatırlanması da gerekiyor. Projenin mimarları, imarları, yapanları, ÇED süreci verenleri, oy verenlerin hepsini zaten tutarsak listeyi koskocaman bir liste olur. Ama bunu yapacak olan şirketler de dahil olmak üzere diğer yetkililerin isimleri de bir kenara not edilmeli. Kim, evet, kim kiminle bağlantılı, o da net bir şekilde ortaya çıkarılmalı. Kimin cebi dolacak bu işlerden? Kimin? Bütün Türklerin. Bütün Türklerin. Evet. Evet, ne güzel. Bütün insanlığın cebi dolar herhalde bu Kanal İstanbul'da. Ömer Madra harikalar diyarında. Evet. Evet, Ulaştırma Bakanı Turan, Kanal İstanbul'un proje işleri tamamlandı. Hadi hayırlısı. Açık Gazete. Un jour, le diable vint sur terre. Le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, en bas. Et en bas, on avait préparé un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Et en substance, il a dit ceci. Ça va ! Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas parce que les gars pleins d'idées mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se muent en cachette, en anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars, venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations. Ça va! Les hommes, ils en ont entendu que leurs yeux sont devenus gris. Ça va! Et même l'on ne chante plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. mais dans les journaux de partout, tous les salons ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va. À part ça, ça va. Juliette Gréco'dan dinledik. Ça va, ya da Le Diable diye bilinen çok ünlü bir şarkısı, bestecisi ve kendisi de söyleyen Jacques Brel vardı ama biz bu sefer Juliette Gréco'dan dinledik bu Brel'in harika bestesini. Çünkü Juliette Gréco'nun da doğum günü 7 Şubat 1927'de doğmuştu. Fransız oyuncu ve çok ünlü bir popüler şanson şarkıcısı. Sabah'da da tam günümüzü anlatıyor Jacques Brel'in kendine özgü üslubuyla. Bir gün şeytan yeryüzüne iniyor. Şeylerini var, mallarını, mülklerini kontrol etmek için, ne oluyor, ne bitiyor diye, mal varlıklarını. Ve her şeyi görüyor, her şeyi duyuyor ve her şeyi öğrendikten sonra da oturuyor, bir şölen veriyor, orada da bir konferans veriyor. Her şey yolunda çocuklar, hiç merak etmeyin, dünyada insanlar deliler gibi eğleniyorlar. Etrafta savaş rüzgarları estiği gibi savaşlar da oluyor. Trenler patlatılıyor, bombalar uçuşuyor ortalık yerde, açlıktan ve kıtlıktan kırılıyor insanlar. Ve her şey, Paris sokaklarında herkes diller gibi dans edip şarkılar söylüyor. Ah, ne güzel. Yani her şey yolunda diyor. Gazetelerde de bütün salakların, alçakların resimleri sabahtan akşama yayınlanıyor diyor. Birinci sayfadan. Biraz dürüst olanların da maalesef, ya maalesef demiyor, ne mutlu ki diyor, dürüst olanların da ağlıyorlar, onlar perişan oluyorlar. Her şey yolunda çocuklar, devam, yola devam diyor. Jacques Brel'in sözleriyle Juliette Gréco'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Evet, sürdürelim. Yani çok ciddi şeyler var. John Lancaster son derece ilginç bir yazı yazmış. Romancı kendisi. Dünyadaki en tuhaf şeylerden birisi diyor. Güzel uzun bir yazı yazmış Guardian'da. İklim değişikliği en gençlere bırakabileceğimiz en büyük miras, en ölümcül mirastır diyor. Korkunç bir olay oluyor diyor. Yani bütün Birleşmiş Milletler raporlarına bakarsanız iklim değişikliğini, daha sıcak bir dünyanın ne biçim bir hale getirecek ve ne kadar çabuk gelebilir, o zaman çok ciddi bir kuşaklar arası eşitsizlikten, dünyanın gördüğü en büyük kuşaklar arası eşitsizlikten bahsedebiliriz. Her zaman şey denirdi, yeni kuşaklara, çocukluğa iyi bir dünya bırakmak için hep beklenir ya, ekonomi onun için. Hep beylik cümleler ve öyledir. Yani şey öyle kurulmuştur diyor. Bütün anlayış filan. Fakat şimdi biraz değişti bu iş diyor. Yani yeni general yetişen yeni kuşakların, nesillerin sosyal ve ekonomik sözleşmesi, işte bir zamanlar toplum sözleşmesi yapanlardan farklı bir sözleşme içine giriyorlar. Farklı dünya haritaları çizilmiş. 4 derece ısınmış bir dünyada bizim gittiğimiz, işte seller, kuraklıklar, boğulan şehirler, sahiller, beslenememe durumları, çünkü hasat yetiştirilememesi, çıkarılamaması, görülmemiş ölçüde kitle göçleri ve hepsi de 2 ya da 3 ya da hatta 2 jenerasyonda bile olabilecek şeyler diyor. Tabii ki bu mümkün, şansımız da gelebilir. Benim kuşağım şanslı oldu ve daha düşük seviyede bir sıcaklık olabilir, kurtarabiliriz diyor. Rahat rahat yaşadı. Evet, güzel, ama güzel yani idi. Pek de böyle yaşanabilir gibi gözükmüyor diyor. Şimdi. Ama biz de sadece böyle parmaklarımızı bitiştirip umudumuzu koruyarak da bunu bitiremeyiz. Galiba kuşaklar arası adalet iklim konusunda daha fazla olamazdı. Ve yani bizden sonra gelecekler için kırık bir dünya, yıkık bir dünya bırakmak yapabileceğimiz en büyük çağrıyı sadece yapmaktan geçiyor. Başka bir yolu yok demiş John Lancaster, romancı. Yeni romanı The Wall'da çıktı, duvar üzerine. Şey de tabii dramatik, dünyada acayip şeyler de oluyor tabii. Belçika'nın Brüksel, Liège, Namur, Leuven gibi belli başlı kentlerinde çocukların ve ortaokul, lise öğrencisi, gençlerin iki aydır gittikçe yükselen protesto hareketine tanık oluyoruz ve bunu yansıtmaya da çalışıyoruz programlarımızda da. İşte iki hafta önce başkent Brüksel'de 70 bin, Associated Press'e göre 70 bin, bazı başka yorumlara göre 80 bin öğrenci, üstelik ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri vardı, çocuklardan gençlere kadar. Avrupa kıtasında aynı gün, iki hafta önce 160 bini aşkın sayıda protestocu iklim yıkımına karşı artık ataleti bırakıp bir an önce tedbir alması için sokakları ve meydanları tıklım tıklım doldurdular. Ve ben büyüyünce de yaşamak istiyorum, ya da siz ödevlerinizi yapın biz de bizimkileri yaparız, ya da dede kardan adam nedir gibi hem hüzünlü hem de alaycı sloganlar taşıyan binbir pankart taşıyorlardı. Bu da yükselen bir şey var. Tabii yalancıların mumunun da yatsıya kadar yandığını da Belçika'nın Flaman bölgesi, Çevre Bakanı, en zengin bölgesi Flaman bölgesi, evet. Flandres nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Ama Flamanca da öyle deniyor. Bir de sivil toplumun ve aynı zamanda kamuoyunun ne kadar güçlü olabileceğinin göstergesi. Bunların arkasında bir komplo var diye konuşmasını yapmış radyoda. Fakat ardından gelen tepkiler sonrasında uyku düzensizliğim var. Ben de insanım, hata yapabilirim şeklinde bir takım gerekçelerle özür dilemiş ama kabul edilmemiş bu kamuoyu baskısından ötürü. Evet, biz de bunu internet sitesine de koyduk, Açık Radyo'nun sitesinde. Ben de insanım, benim de hatam var. Canım. Dediğini söylüyoruz. Bu Joke Schauflieger adındaki bir Belçika'nın dört çevre bakanından biri olan bir hanımefendi. Öğrenci hareketinin ilk ortaya çıktığı zaman ülkenin orada çıktı. Ülkenin en büyük, en kalabalık ve en zengin bölgesi Flandres ya da onu temsil ediyor bu bakan. İklim için okul kıran öğrenci hareketinin arkasında karanlık güçler var, bir komplo var. Bunun bir uluslararası komplo olduğunu dünyaya ilan etti. Hatta hemşerisi çiftçilere hitap etmiş. Bu hareketin arkasında kimler olduğunu biliyorum diyor. Ama bu karanlık güçlerin kimlerdensiniz sorusunu sormadırmış. Kimse de ona nereden biliyorsun diye sormamış muhtemelen, ama bakan bayan Schauflieger bu müthiş iddiasını şöyle kanıtlamış kendisi. Bunu bana devletin güvenlik ve istihbarat güçleri, yetkilileri söyledi. Ben tek başıma hayaletler gören biri değilim. İklim gösterileri, iklimimizle dayanışma için yapılan kendiliğinden eylemleri aşan, bunların ötesine geçen şeyler demiş. Kuşkucu bir. FETÖ'cüler mi varmış arkasında acaba? O Belçika FETÖ'cüleri. Evet. Bu muazzam uluslararası komplo hakkındaki inanılmaz iddia ve ifşaatın üzerinden çok zaman geçmedi. Daha da sansasyonel bir şey oldu. Öğrenciler ayakta tabii, tepkiler dediğin gibi. Belçika devlet güvenlik yetkilileri de ender görülen bir davranışla bu iddiayı düpedüz yalanladı. Biz bu konuda Schauflieger'e hiçbir bilgi aktarmadık dediler. Aa, uyku sorunundan ötürü halüsinasyon da görmeye başlamış demek ki. Gayipten sesler duyuyor. Ne sözlü ne de yazılı verdik bir bilgi demiş. Hatta o zaman radyoya çıkmıştı, Radyo 1'e. Bizim meslektaşlarla konuşmuş. Biraz ileri gitmiş olabilirim demiş. Evet, son haftalarda çok az uyudum. Bu gerilim içinde, hüsran içinde kendimi kaybedip biraz ileri gitmiş olabilirim demiş. Neyi eklemiş. Acaba? Ben de insanım. Benim de hatam olur demiş. İşte bu hikaye mutlu sonla bitmesini isterdik ama ne yazık ki hayat her zaman bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Ertesi gün, yani salı akşam üzeri duygu yüklü bir basın toplantısı yapan bayan Bakan Schauflieger göz pınarlarında biriken yaşları daha fazla tutamadı artık ve bu şartlar altında iklim bakanı olarak görevimi sürdürmem çok zor diye ağlayarak istifa etti. Evet efendim. Merak edenler varsa ağlayarak çevre bakanı nasıl istifa ediyor Twitter sayfasına koyuyorum. Aynı zamanda Açık Radyo'nun ve Twitter sayfalarını da takip edebilirsiniz. Yer reklam yapıyorum ama benim Twitter'ım da var, oradan da bakabilirsiniz. Sadece Milliyetçi Yeni Flaman İttifakı ne diyor biliyor musun? Ne diyor efendim? Kıyamete inanmayın, geleceğe ve yeni teknolojinin gücüne, inovasyonun gücüne inanın diyor ama ilk eylemlerin kıvılcımını çakanlardan 18 yaşında bir kız, öğrenci kız Anune de Weaver, o da Flaman, beni önce bir gülme aldı demiş. Sonra da bu iddianın gençliğe yapılmış bir hakaret olduğunu söylemiş. Bir bakanın böyle bir konuda yalan söylemesi çok ayıp, çok acayip demiş. Hareketten kuşku duymaktan artık vazgeçsek nasıl olur demiş. Yani bizden duymuş olmayın ama bu perşembe, yani bugün Belçika bir büyük eylem daha bekliyor. Bekleniyor orada. O da bitmedi. Gelecek ay ortasında 15 Mart Cuma günü küresel eylemlerin anası diyebileceğimiz bir şey olacak. 15 Mart Cuma'yı unutmayın. Yalnız Belçika'da değil. Evet. Avrupa'da da değil. Bütün dünyada küresel. Türkiye'de de yani manasına geliyor bu. Sevgili öğrenciler. School Strikes for Climate Action, yani iklim eylemi için okul grevleri adı verilen okul kırma hareketleri olacak. Hani haberi çocuktan alıyoruz ya, bizler de takipte olacağız tabii sizin adınıza. Evet. Yani küresel demek içinde Türkiye'nin bulunduğu gezegende demek manasına geliyor. Kanal İstanbul için gösteri yapmayacağız. Bütün gezegen için. Yapılsın diye. Evet. Bütün gezegen için. Evet, şimdi bir telefon bağlantımız var. Uzun zamandır takip ettiğimiz konulardan bir tanesi bu aynı zamanda. Aslı Otman'a bağlanacağız. Kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Çık'ın davası bugün. Ve bugün bunun öncesinde yapılacak olan bir basın açıklaması da var. O basın açıklamasına yetişemiyoruz yayında olduğumuz için. Ama o davada bulunacak olan gözlemcilerden bir tanesi olan Aslı Otman'la, akademisyen Aslı Otman'la beraber bir telefon bağlantısı gerçekleştirmeye çalışacağız şimdi. Evet, hattımız ucunda. Bitiyor. Günaydın Aslı. Günaydın, günaydın. Günaydın efendim, merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Bizimle bağlandığın için de teşekkür ederiz. Nedir durum? Bir özetler misin lütfen? Ne kadar geriden özetleyeyim? Esasında bugünden geriye flashback olarak özetleyeyim isterseniz. Çünkü esasında hani araştırmanın başladığı ve evet, sürece geri dönersek çok uzun süre birikmiş çevresel kirliliklerden bahsetmek lazım. Yani çocuklarımız zehirlenmesin gibi bir inisiyatif altında bir araya geldik. Bu hak sağlığı araştırması Ergene'de, Kocaeli'nde, Ergene Havzası'nda, Kocaeli'nde ve Antalya'da yapılıyor. 2011-16 senesi arasında. Ve Bülent Şık da bu araştırmacılardan biri. 16 tane iş paketi var, çok kapsamlı. Kanserli hastalar üzerinde. Bütün bu kanser geçmişlerinin, nerede oturduklarını, içtikleri suları, yedikleri gıdaları tespit etmek için çalışmalar olduğunu anlıyoruz. Ve bu üç havzada, biri sera bölgesi olarak test havzası olarak esasında tutulmuş. Yani çevresel etmenlerin, olumsuz çevresel etmenlerin çok daha az olacağı farz edilerek bir test case olarak tutulmuş Antalya. Ama en sonunda pestisitlerle yaşanan sağlık risklerinin diğerlerinin arkasında kalmadığı da görülüyor. O da ilginç bir sonuç anladığım kadarıyla. Ama kapsamından bahsedebilirsek, yani sevgili Bülent'in ifade ettiği kadarıyla Türkiye'de yapılmış en kapsamlı hak sağlığı çalışması diyebiliriz. Yani kanserin etki eden sanayi atıkları, pestisitlerin ile ilgili yapılmış pek çok su, hava ve toprak örnekleminden oluşuyor. Marmara Denizi'ndeki dip çamurları da dahil olmak üzere. Ve bizim esasında hep hissettiğimiz, yani sanırım herkesin çevresinde bir kanseri kıyası muhakkak var. Yani yediğimizde, içtiğimizde, havadaki dolaşan şu tozlarla ilgili olduğuna dair hissettiğimiz konularla ilgili bilimsel bir çalışma yapıyor Sağlık Bakanlığı. Çok ciddi bir kamu bütçesi ayırarak. Ve iyi de bir şey yapıyor değil mi? Çok iyi yani. Çok çok iyi, evet. 2011'de başlamış, 16'ya kadar devam etmiş. 16'dan sonra da esasında sonuçları bekliyoruz biz de. Hani Bülent üzerinden haberdar olduğumuz için biz aynı zamanda İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi gönüllüsüyüm. Çünkü doğrudan işçi sağlığı, hak sağlığı ilişkisi de burada var. Hani pestisit demek çiftçiler çalışırken maruz kalıyorlar. Bunları tüketen herkes ondan sonra yerken maruz kalıyor. Keza sanayi atıklarını önce fabrika içinde işçiler maruz kalıyor. Sonra kontrolsüz dağılımından bütün havzada, suların yayılımıyla havzadaki herkes maruz kalıyor. O yüzden hani ne oldu, nasıldır diye ve yani zamanda Bülent'in dahil olmadığı bir işçi sağlığı çalışması da vardı işin içerisinde. Yani Bülent yalnızca bir paketine dahil bunun. Evet, böcek öldürücü kimyasallardan bahsediyoruz, pestisitlerden. Evet. De onu da açıklayalım. Evet, tabii çok haklısınız. Ortasından biz de çok fazla içine girince daldık. Yani olayın bizi ilgilendiren, gerçekten bir araştırmacının pür ifade özgürlüğü veya akademik özgürlüğü veya bilimsel özgürlüğünden yalnızca bahsetmiyoruz. Yapılan araştırma yalnızca 7 milyon insanın yaşadığı yeri kapsıyor. Ergene Havzası, işte Tekirdağ'dan Kırklareli'ne, Kocaeli ve Antalya. Yani Türkiye nüfusunun da %10'u kadar, çok büyük bir... Daha da fazla esasında Ömer, evet. Bey, çünkü Antalya sera bölgesine baktığımızda... Doğru. Türkiye'de tüketilen sebze meyvenin %53'ünün o bölgeden geldiğini, evet, görüyoruz. Çok yani önemli. Bu, biliyorsunuz, çevre meselelerinde lokalize etmek mümkün değil. Evet. Dış sağlıklar vesaire hikayelerin, ama ilk defa bilimsel olarak işte bütün bu çevresel etmenlerin sağlıkla ilişkisini, kanserle ilişkisini gösterebilecek bir çalışma varken, bunun sonuçları 2016'dan beri açılmıyor. Bülent Şık'ın da dahil olduğu, yani işte bir barış akademisyeni olduğu için ihraç edilinceye kadar dahil olduğu Antalya'daki laboratuvar, bütün bu ölçümlerin çözülmesinde merkezi bir nokta olduğu için de Bülent Hoca aynı zamanda kendi dahil olmadığı paket içerisinde pek çok analizde bulunuyor. Soru beklemeye geçiyor tabii bu sırada. Araştırma yapabileceği imkanlardan da mahrum bırakılmış KHK'yla ihraç edildiği için. Sonuçlarının da ciddi etkileri olacağı için, hani önlem var mı, araştırma sonuçları açıklanıyor mu diye pek çok soruşturma yaptıktan sonra açıklanmadı, hatta açıklanmayacağına dair de şey yaptığını düşünerek, bunu bir önce bir Biyanet'te, biliyorsunuz, mutfaktaki kimyager diye bir, evet, köşesi var, yazıyor. Evet. Daha sonra da bir yazı dizisine dönüşüyor Cumhuriyet'e. Bunun sonucunda bizim biraz sonra, bir saat sonra Çağlar'ın önünde yapacağımız basın açıklamasından sonra gireceğimiz davada Sağlık Bakanlığı'nın devlet sırrını ifşa ettiği için, hatta devlet sırrını usulsüz yöntemlerle edindiği için, o usulsüz yöntem bir araştırmacı olmak mı, onu da göreceğiz. Bir dava açıyor Bülent Şık'a, 12 yıl kadar hapsini istiyor. Biz de dün fark etmişsinizdir, halk sağlığı sır olamaz dedik. Yani kimin, evet, bilgisini kimden saklanıyor burada? Hayır, bir, evet, de yani biraz önce de övgü dolu sözlerle de anlatmaya çalıştık ki Sağlık Bakanlığı halk sağlığı için son derece vahim olan bir durumu araştırmak üzere zaten kurulu kurmuş, iyi de bir şey yapmış. Şimdi kendi yaptığı şeyi bunu açıkladı diye, halk sağlığına aykırı olabilecek şeyleri içerdiği için bu araştırmayı, bir akademisyeni yargılıyor ve 12 yıl hapse atmak gibi, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis sistemi ile dava açılıyor. Yani hakikaten dünya çapında bir skandalle de karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Dava, evet, dava bugün değil mi? Vaktimiz de biraz azaldı. Bugün ilk, evet, bugün ilk duruşma olacak. İşte onda basın açıklaması var. Asli, ikinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Çağlayan İstanbul Adliye Adliyesi'ne, artık gide gele yollarını aşındırdığımız adliyeye artık farklı bu davayla da dahil olacağız. Ama yani dediğimiz gibi bu bir tek Bülent'in araştırmacı olarak dahil olduğu süreçte akademik ifade özgürlüğü değil. Yani pek çok teknik mesele önüne koyulabilir. İşte Sağlık Bakanlığı'nın bunu açıklamakla ilgili kendi protokolleri var vesaire. Ama işte tabii burada pek çok kere biz bilim insanlarının karşısına çıkan bir şeyle karşı karşıyayız. Bütün bu yapılan araştırmanın sonuçları çok ciddi ve çok acil önlem almak gerektiriyorsa, yani hani biliyorsunuz 3 sene sonra beklediğimizde kanser olan insanlar, hala o arsenikli suları içmeye devam eden, %48'inde arsenikli su bulmuş Ergene Havzası'nda, inanılmaz yüksek bir rakam. Yani Demirköy'ün, Kırklareli Demirköy'ün yüksel bayağı dağlık ilçelerinde bile çok yüksek oranda ağır metaller bulunmuş. Yani bunları her gün içmeye devam ediyor insanlar. Evet. Bülent Şık'ın açıkladığı noktada da bu yani. Bu bir artı bir saniye bile olmamalı. Çünkü halk sağlığı gerçekten sır olamaz, halk sağlığı bilgisi. Evet, takip etmeye çalışacağız. Yani Bülent Şık toplum ve çevre sağlığını hiçe sayan bu anlayışa karşı her bilim insanının yapması gerekeni yapmış ve elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştır diyorsunuz da zaten siz de. Evet, evet. Bunu takip edeceğiz. Aslı Osman çok burada bitirelim herhalde şimdilik. Sizi de kolay gelsin diye. Evet, daha uzun süreceğini umuyoruz. Yani amacımız da bari bu süreç içerisinde bu davayı tekrar halk sağlığına dair hepimizin gündelik hayatını etkileyen bilgilerin biraz daha yayılmasına imkan sağlamak. Ve tekrar hepimize de biraz bilimi ne yaptığımızı hatırlatmak gibi bir hayra çevirelim diyoruz. Evet. Her, evet, türlü Çağlayan belasını

j'aime éperdument. Pour toi, souvent, je mens, je mens, je mens. Pour te convaincre que rien ne peut plus vaincre un amour infini. Tous les cœurs qui se fanent n'ont pas assez menti. Ils n'ont pas voulu rire de leur douleur, tricher en face de la vie. Moi, je mens pour m'étourdir, effacer dans mes rêves l'ombre d'un souvenir. Je mens face à la vie, face au monde qui m'ennuie, face à tout ce qui vit. Pour toi que j'aimais éperdument, pour toi souvent je mens, je mens, je mens. Car il faut vivre et plus rien ne m'enivre, mais un amour infini. Je mens. Juliette Gréco tekrar, je mens, yalan söylüyorum dedi. Juliette Gréco'nun da 7 Şubat 1927'de doğmuş olduğunu söyleyelim. Oyuncu ve şarkıcı, şanson şarkıcısı ve şey diyor, yani beni, kendimi dış seslere kapatmak, rüyalarımı silmek, bir hatıradan, hatırının gölgesinden kurtarmak ve hayatla yüzleşmek için, beni sıkan bir dünyada yüzleşmek için yalan söylüyorum sık sık diyor, seni de ikna etmek için. Hiçbir şey sonsuz aşkı yenemez demek için yalan söyleyip duruyorum diyor. Yaşamak gerekiyor çünkü, ya şey bile olsa bile, sonsuz bir aşk bitse bile diyen bir şarkıydı. Biraz hüzün verici ama öyle işte. Evet. Dünyanın durumu da öyle zaten. Kötü bir haberim var. Küresel ısınma başlamış. Yok. Geçtiğimiz haftalarda aşırı sıcaklardan ötürü yavrularını keselerden atan, keskelerinden atan kangurular bu sefer de sel sularından ötürü kaçacak delik arıyorlarmış. Onlarla alakalı çeşitli haberler çıkmaya başladı. Aşırı yağışların etkili olduğu Queensland bölgesinde kangurular suların içerisinde zıplaya zıplaya boğulmamak için kendilerine sığınak arıyorlarmış. Evet, çok fena durum. Richard Flanagan da zaten son derece etkileyici bir yazı kaleme almıştı. Guardian'da yayınlanmıştı. Tasmanya yanıyor. İklim felaketi, gelecekte olan şey. Şimdi geldi bu felaket. Ve iktidarda olanlar da kahkahalarla yüzümüze gülüyorlar diye. İşte o çocuklarla da dalga geçen, hani şey vardı ya, Başbakan Scott Morrison elinde kömür tanesiyle şeye yürüyüp, kömür nedir o işte, tane de denmez ya, yani bloku, taş, taşı işte, neyse, parçasıyla her taraf yanıyor ve o zaman elinde kömürle gitmiş olamaz herhalde, ama başka saçma sapan şeyler söyledi, mırıldandı gitti diyor. Evet. Felaket bölgesinde Barnaby Joyce diye de onu çok destekleyen bir milletvekiline de gösteriyor kömürü, o zaman yapmıştı. Parlamentoda görüntüleri var. O da aa ne kadar güzelmiş falan diye böyle yalaka yalaka sırıtan milletvekilleri var. Ama yarın başka bir durumla karşı karşıya kalacağız diyor. Çok önemli. Scott Morrison başbakan, barbarlar kapıdayken ben durdurdum onları diyor. Ama şimdiki gerçek şu, Barbarlar hiçbir zaman kapımıza dayanmamıştı. Her zaman buradaydı, iktidardaydı ve bizi o muazzam bir yalan söyleyip dünyamızı yok eden ler iktidarda zaten diyor ve her zaman gerçek düşmanımız onlardı diyor. Ellerinde de kömür şeylerini tutan, parçalarını tutan gülüyorlardı diyor. Seni bir zararı olmaz demiş Scott Morrison videoda. Görürüz zararı olup olmayacağını demiş. Çok ilginç bir Srećko Horvat imzalı bir başka yazı daha var. O da şey diyor. Srećko Horvat aslında soyadından da anlaşılabileceği gibi Hırvat, felsefeci ve Avrupa'da demokrasi hareketinin de kurucularından biri, önemli biri. O da çok kuvvetli bir yazı kalemi almış şeyle ilgili olarak, işte tam da bu günlerdir, haftalardır hatta konuştuğumuz gibi, ta Greta'dan başlayarak bu gençliğin kendisini, geleceğini korumak için ayağa kalkmasıyla ve sokakları, alanları doldurmasıyla ilgili. Uzatmayın, bırakın artık bu iklim değişikliği için greve giden, okul kıran çocukları eleştirmeyi, kendilerine erişkin diyenlerin, yetişkin diyenlerin asıl bu bizi bu felaketin içine bodoslama soktuğunu düşünelim ve ona göre hareket edelim diyor. Çok güzel fotoğrafında, yazıya konan bir fotoğrafta da şey var. Biz geleceğiz, siz fosilsiniz diyenler var. Bir de dinozorlar da daha zamanları olduğunu düşünürlerdi diye tutuyorlar öğrenciler. Ama öyle olmadı tabii. Ve yani Atlantis bir mitostur, mittir. Şimdi iklim yıkışı aslında, yıkılışı berbattır filan diyen şeyler var. Çeşitli dillerde konmuş bir şey. Şimdi şeyden bahsediyor, işte Greta'yı eleştirenlerden filan da bahsediyor. Özellikle de çok tuhaf tuhaf şeyler oldu. Mesela Der Spiegel, bir Alman haber dergisi var ya, evet, gazetesi, Greta Thunberg'le bu iklim için okul kırma hareketlerinin ilham kaynağı olan kızla konuşmaya Davos'ta gitmişlerdi diyor. Ve o 32 saat tren yoluyla gittiğini hatırlatıyor. Sosyal medyadan da paylaştı bunun görüntülerini Greta Thunberg. Evet, ve ona karşı 1500'de özel jet uçağıyla geldiler filan oraya, Davos'taki bütün karar vericiler filan. Spiegel gazetecileri de tabii özel jetle olmasa da İsveç'e sırf Greta ile görüşmek üzere uçakla geldiler diyor. İsveç'e gitmişler. Ve ne sormuşlar biliyor musun? Ne sormuşlar efendim? Bir tahmin et. Arkanızda kim var sizin? Of. Senin arkanda kim var kızım demişler. Spiegel gibi ciddi bir organ söylemiş. Yani niye böyle sizi takip ediyor? Uzaylılar deseymiş keşke. Yok, büyük bir sabırla şey demiş. Yani biraz da yazdıklarınız sizin için, sizin gibi yaşınızda bir çocuk için fazla şey değil mi? Komplike, iyi yazılmış değil mi filan demişler. Ondan da şüphelenmişler. Greta da onların bir yazmadığı şeyleri başkaları yazıyor diye bu sefer onlara mı şey atıyorlar? Evet. Çamur. Aynen. Çamur. Aynen öyle. Çok hoş bir yazı bu zaten. Srećko Horvat'ın Guardian'da çıkan yazısı ve diyor ki büyük bir sabırla arkasında ben varım diyor ve çok önemli bir ders verdi hem gazetecilere, Spiegel başta olmak üzere dünya gazetecilerine hem de erişkinlerin hepsine. Yani bazı insanlar benim anam babamın beni, anne babamın beynimi yıkadığını söylüyorlar diyor. Katiyen böyle değil, ben onların beynini yıkadım diyor. Ya. Çok güzel bir cevap değil mi? Ondan sonra ve onları artık uçmamaya ve et yememeye ikna ettim diyor. Muhteşem. Vegan yapmaya belki günün de sözü olabilir tekrar. Ve peki on binlerce çocuğun okul kırmasını onaylıyor musunuz? Kabul edilebilir buluyor musunuz diye. Gayet tahrik edici sorular sormuşlar dikkat edersen. Evet. Spiegel'de. O da demiş ki yani ana babalar için, büyükler için travmatik olabilir tabii okullarını bırakıp sınıfları terk edip okul asıp ders asıp gitmeleri. Ama şey demiş, dünya liderleri ya da büyük politikacılar için de bu anlamlı olabilir ama çok basit bir cevap vermiş. Geleceğimizi yıkmaktan vazgeçseniz iyi olur demiş. Spiegel'e söylüyor bunu. İlginç bir şeyden bahsediyor sonradan. Yalnız Greta değil tabii, şüphesiz ki değil. Bizim de açık radyoda çeşitli vesilelerle konuştuğumuz Avustralyalı Anna gibi insanlar falan da var. Şimdi bir yenisi çıkmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu da çok ilginç. Evet. Alexandria Villasenor. 13 yaşında kendisi. Ve ne yapmış? Birleşmiş Milletler binasında, New York'ta yaşıyormuş. New York'taki Birleşmiş Milletler merkez binasına her cuma ders asıp gidiyormuş. Ve eğer geleceğimiz yoksa o zaman okulun da pek bir önemi yok diyormuş. Nasıl? Alexandria Villasenor adı da. Daha fazla haklı da olamazdı diye yazmış Horvat. Srećko Horvat felsefeci diyor ki çünkü Belçika'da on binlerce çocuk protestolara katılmak için, iklim değişikliğine karşı eyleme katılmak için okul kırarken aynı zamanda Avrupa'nın bir başka köşesinde, bunu bilmiyordum ben de, burada öğreniyorum tabii, Balkanlardan geldiği için o civardan iyi biliyor, Makedonya'daki çocuklar da okulu kırmak zorunda kalmışlar. Neden? Hava kirliliğinden. Yani gidemiyorlar okula. Okullar tatil. Makedonya'da felaketmiş hava durumu. Yani o zaman işte bir çeşit bu çocukları bir araya getiren, bu protesto için bir araya getiren mesele de bu işte diyor. Yani Belçika'daki protestocu çocuklar, okul kırıcı çocuklar aynı zamanda Makedonya'daki çocukların geleceğini de protesto ediyorlar. Ama çok önemli bir tartışma getiriyorlar. Ortak gelecek kavramını, müşterekler kavramını da dünyaya sunuyorlar. Bu sebeple bu çocukların itaatsizlik eylemini, dalgasını çok iyi anlamalıyız. Okulu da kırması bile, çünkü bütün çaba aslında geleceği resmen zamanı geri getirebilmek, çekebilmek gibi bir, kimin elinden almak bu zamanı, koparıp almak, sistemin. Sistem neyin üzerine kurulu? İstihraç, yani maden çıkartmaya, yerin altındaki kaynakları, petrolü, şunu, kömürü filan çıkartmaya bağlı ve sadece doğal kaynakları değil, zamanın kaynağını da söküp almaya dayalı bir sistem ve geleceği de. Çok ilginç bir tahlil getiriyor. Ve şey de hatırlatıyor, bilmiyorum sen okudun mu, ben bilmiyorum, 1973'te bir fantezi çocuk romanı çıkmış, tam adı Momo ya da Zaman Hırsızlarının Garip Hikayesi, Türkçe'ye de çevrildi. Ha, işte o, ya da zamanı insanlara geri getiren, Michel Ende tarafından. Evet, Ende. Mikael Ende, Alman. Mikael mi? Mikael Ende. Kabalcı'dan çevrilmişti. Evet, yani bu sadece çok ilginç bir kitaptır bu diyor. Yeniden ele almamız gerekir diyor aslında. Çünkü yani erişkin ve çocuk kavramlarının ters yüz edilmesiydi. Şimdi onu geri getirmenin zamanıdır diyor. Yani Mikael Ende aslında The Never Ending Story diye çok ünlü bir romanın da yazarıydı aynı zamanda. Hiç bitmeyen hikaye mi? Nasıl çevirdi Türkçe'ye bilmiyorum. Okumadım ben maalesef. Ama Momo kitabı, yani bu hızlanan ve içinde yaşadığımız hem hızlanmış zamanın hem de sürekli borçlandığımız zamanın çok iyi bir tanımını getiriyor diyor. Momo adlı roman. Yalnız onu getirmekle de kalmıyor. Genç insanlara, çocuklara filan da direnin, ayağa kalkın çağrısında da bulunuyor. İsyan çağrısında da bulunuyor. Yani artık şimdi öyle anlaşılıyor ki çocukların iklim grevleri tam da bu işte 1970'lerde ortaya çıkan ve en ünlü, belki Selahattin bir parça önerim var bu yazıya şey olarak, Sex Pistols'dan 1977'de No Future, Gelecek Yok, Geleceğimiz Yok adlı parçayı da tam özetleyen şeydi. Belki onu çalarak da bitirebiliriz. Bu yazı çok ilginç çünkü yani en de genç insanlara artık ayaklanın çağrısını yapıyordu diyor. Ve en iyi özeti de işte 1977'de bu Sex Pistols'ın şarkısıyla ortaya çıktı. Yani Alman televizyonuna bir mülakat vermiş daha 1993'te Michael Ende ve demiş ki dünya ya ekonomik ya da ekolojik bir felakete sürüklenecek demiş. Biz aslında demiş çocuklarımıza karşı bir savaşa girişmiş durumdayız diyor. Çok haklı evet. Değil mi ya? Evet. 93'te evet. Söylüyor bunu. 25 sene önce söylemiş. Çeyrek yüzyıl önce ve ilk savaş, en genç vatandaşlarımıza karşı giriştiğimiz ilk muharebe zaten gezegenin yok edilişi diyor. Onların geleceğini çalmak için, yağmalamak için yaptığımız bir savaş diyor. İkinci savaşta bu çok bana önemli görünen bir husus. Şu andaki çocukların protestosuna tepki gösterme, arkasında kimler var filan diye saldırmak diyor. Art niyetli olanlar. Evet. Sağcısından solcusuna kadar herkes var. Evet ve çok ilginç, batılı kültürel eğilimimizi diyor, gösteriyor diyor. Böyle bir analiz yapmış Srećko Horvat. Ve diyor ki bizim batıda bir kültürel eğilimimiz var. Çocukları böyle pet hayvanlar gibi, yani evimizde beslediğimiz hayvanlar gibi bakarız onlara diyor. Yani duygusal, onları çocuk gibi severiz sürekli olarak ama kaygılarını da boş ver ya, bir şey olmaz deriz diyor. Yani şimdi mesela çok önemli bir nokta, Davos'taki zenginler, iş insanları, iş adamı diyecektim. Gerçi çoğunluğu, büyük çoğunluğu beyaz ve erkek. Beyaz ve erkek de, ama olsun, gene biz iş insanı diyelim. Adet yerini bulsun. Srećko Horvat diyor ki milyarder iş insanları İsveçli kızı alkışladılar Davos'ta. Ama dışarıdan bakıldığında bir side show gibi, yan gösteri gibiydi diyor. Bir çeşit böyle rahatlatma işte, greenwashing denilen şey aslında bir yandan da. Diversion diyor işte, o yani nasıl çevireceğim, yani dikkatleri dağıtmak başka tarafa. Yoksa onları Greta'nın alkışlarken ha anladık, hemen yönümüzü değiştirelim artık, özel uçaklarla, jetlerle gelmeyelim, helikopterle falan da devamını getirmeyelim demeyecekler diyor. Yalnız diyor, yani yazının sonlarında söylediği ilginç bir şey var son paragrafta. Son paragraflarda, iki paragrafta. Bugünün çocukları gerçekten büyükler gibi erişkin muamelesi görselerdi, öyle kabul edilse ve şu andaki erişkin dediğimiz, yetişkin dediğimiz insanları da dünyayı bir ekoloji katastrofuna, felaketine sürükleyenler olarak görürsek ne olur diyor. Yani Alpler'deki kayak merkezine 1500 aşkın sayıda özel jetle gelip iklim değişikliği mi çok önemli, durdurmalıyız gibi riya içinde olmasalardı ve aslında onlara, o büyüklere şımarık ve tehlikeli çocuklar manzarası yapsaydık ne olurdu diye düşünmeye sevk ediyor bizi. İlginç bir yazı değil evet, mi? Evet, ilginç bir yazıymış. Srećko Horvat. Ve eğer biz, şu son cümleyle bitiyor, Eğer biz bir gelecek istiyorsak 21. yüzyılın erken dönemi çocukları ciddiye alınmalıdır ve erişkinler de onların protestolarına, grevlerine katılmalıdır. Aynen öyle. Bitiyor yazı. Hırvatistan kökenli, Hırvatistan'dan gelen Sreçko Horvat felsefeci ve Democracy in Europe hareketinin, yani Avrupa'da demokrasi hareketinin kurucularından bir tanesi, böyle bir yazı kaleme almış Guardian gazetesinde, okumak mümkün. Belki bugün ona da atıf yaparak biz de kendi sitemize ufak çeviri parçaları da koymaya çalışırız. İnternet üzerinde de takip etmesi mümkün. O zaman bitirelim bence başka bir şeyden. Evet. Bu notla bitirelim ama bitirirken de Barış için akademisyenlerin davaları da devam ediyor. Hemen onu da söyleyelim müsaade ederseniz. Biyanet internet sitesi üzerinden hemen bakayım çünkü orada en detaylı olarak takip edilen yer olarak da biliyoruz. Yargılanmalar da devam ediyor. Bugün hakim karşısına çıkacak olan aynı zamanda birçok akademisyen olacak. Onların detaylı olarak şu anda elimin altında olmadığı için lafı uzatmaya çalışıyorum. Bir şeyler söyleyin Ömer Bey. Sustum. Sustunuz mu? Neyse, yarın daha detaylı olarak söylerim o zaman ama bugün Çağlayan Adliyesi'nde de aynı şekilde davalar olsa gerek. Bülent Şık'ın bugünkü davasına alakalı olarak bakmıştık. Ve buldum. Dün de gelen haberler vardı. Akademisyen Sinem Aydınlı'ya hükmün açıklanması geri bırakılarak 15 ay hapis cezası verildi diye yazıyor. Barış istediği için öyle mi? Evet, mahkeme başkanı avukat Ali Soydan'ın müvekkilimiz buraya mafya lideri olarak gelseydi Avrupa AHİHS Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Teşekkür ederim. Ve anayasa hükümlerine göre beraat eder dediği için savunmasına da müdahale edilmiş. Müdahale etmiş. Bundan bahsediliyor. Tansu Pişkin'in haberi. Biyanet'in internet sitesinde görebilmek mümkün bunu da. Davalarda devam ediyor. Bugün de biz takipçisi olacağız bu davaların. Şule Çet davasında vardı. Çok önemli o. Onu da söylememiz gerekiyor. Şule Çet cinayetinin davasının ikinci duruşması 15 Mayıs 2019'da görülecekmiş. Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet 29 Mayıs 2018'de Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmişti. Cinayete ilişkin Çağatay Aksu ve Berk Akant tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ve Ankara Cumhuriyet Savcılığınca Aksu ve Akant hakkında hazırlanan iddianamede cinayet, cinsel saldırı ve hürriyet tehdidi suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istenmiş. Sosyal medyadan da dava öncesinde destekler verilmişti. Bu konuyla da alakalı birçok paylaşım yapılmıştı. Duruşmada ilk olarak savunma yapan Çağatay Aksu şunları demiş diye yazıyor. Böyle bir suçlamayla karşınızda olduğum için üzgünüm demiş. Hiçbir suçu kabul etmediğini söylemiş. Cinsel saldırı ve cinayet söz konusu değildir demiş. Ona dokunmadık bile demiş. Halen bu kadar insan neden üstüme geliyor farkında değilim diye de bir şekilde kendini savunmaya çalışmış. Yok canım işte herkes ya gösteriş amacında ya da bilmeden bir şeyler yapıyorlar diye genel eleştirileri de şey yapmış. Peki parmak izi niye yok diye sordukları zaman camda düş, pencere pervazında ve camda kendini atladıysa neden yok diye bilmiyorum demiş. Yani adli tıp raporunda bir Gürbüz Çapan sosyal medyadan paylaşmıştı. Adli raporda bir kadın erkekle içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır yazan kişi mahkemede zaten bakire değilmiş diye sanık avukatı lüks plazada buluştu diye yazan Milliyet editörü sizler de bu cinayete ve tecavüze ortaksınız diye de paylaşımlarda bulunanlar da var. Gürbüz Çapan'ın internet sosyal medya hesabından bunları söyleniyor. Farklı açıklamalar da yapılıyor bu konuyla alakalı. Yani sorgulanması ve takip edilmesi gereken davalardan bir tanesi. Biz de takip ediyoruz. Evet. Düştüğü camda parmak izi bulunmamasına, yani bütün gece alkol ve çerez alıp bütün gece müzik dinledik diyor. Sonra herkes telefonuyla uğraşırken birdenbire yürümeye başladı. Kalktığında nereye gittiğini düşündüm. Sonra peşinden gittim. Ben gördüğümde sarkmış vaziyetteydi. Sol elimle tutmaya çalıştım. Başaramadım. Tuttum sırada ne yapıyorsun sen diye kızarcasına bağırarak söyledim. Ben gidiyorum demiş. Başka hiçbir şey söylememiş. Bağırdım ama arkadaşım Berk'in müzikten dolayı duymadığını düşünüyorum demiş. Elimden kaydı ve düştü diyor. Yara izlerini de, ellerindeki kanlı izleri de öyle izah etmiş. Tutmaya çalıştım demiş. Duruşma sonrasında verilen karara göre maktulün vücudundaki kırıklar ve darbelerin düşme öncesi mi yoksa sonrası mı olduğuna, maktulde bulunan sanıkların DNA örneklerinin maktule geçmiş, nasıl geçmiş olabileceğine ve sanıkların telefondaki mesajlara dair ayrıntılı bilirkişi raporları talep edilmiş. Zaten bütün bunlar beni şey yapmak istiyordu, en yakın arkadaşıyla sürekli mesajları var. Niyeti kötü diye. Şule Çetin 3 parmak tırnağında Berk Akant'a ait DNA örnekleri çıktığından, bu DNA örneklerinin Akant'ın maktule selamlaşma şeklinde nasıl bir basit bir el sıkışmasıyla maktule geçip geçmeyeceğine ilişkin gibi detaylar, bu tip detayları içeren yeni raporlar isteniyor. Neyse, duralım bence artık burada. Ve şey, Sex Pistols çalalım. Aslında Sreçko Orvat haklı, büyükler de küçüklere, küçük dediklerine katılsınlar ve bu işi böyle şey yapalım, başka türlü bu işi olmayacak diye düşünmek mümkün diyelim. Ve pekala, bitiriyoruz. Evet. Saat 10.02. Burası Açık Radyo, Açık Gazetesi onun. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. A moron. Potential hate squad. Açık Gazete.